राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम संसार में दो चीजें प्रत्यक्ष दिखते हैं, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है, दो चीज है। तो ये विकार जितने होते हैं शरीर विभाग में ही होते हैं, शरीरी वे नहीं है। शरीर यहाँ पर कहा जाता है ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर ही होता है शरीर अवस्थ्यास्थी, जिसका शरीर हो उसका नाम शरीर ही है। तो ऐसा शरीर इसका नहीं है, शरीर प्रकृति का कार्य है और ये स्वयं परमात्मा का अंश है। इस बात से शरीर शरीरी समझने के लिए है, वास्तव में ये शरीर को लेकर शरीर नहीं है। कहते हैं हम देह नो समझा देह को मारम जो नम जरा देह कहते हैं, और देह अस्थिर देख रही है। ऐसा देह कह रहे हैं ये स्वयं चेतन है, ये जड़ है, देह है प्रकृति का कार्य, यह परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो शरीर शरीरी भाव बताया है, अन्य संघाति नमारी देही देही कहते हैं, शरीरी कहते हैं शरीर वाला। तो विकार जितने होते हैं ये जड़ अंश नहीं होते हैं, चेतन मिले नहीं हमारी। अनादित्वात निर्गणत्वात परमात्मा यम अभ्यय शरीर स्थोप गांते न करोति न लिप्यते, कर्ता और लिप्तता इसका शरीर में स्थिर में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। शरीर में रहते हुए भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो वास्तव में कर्ता भोक्ता पना प्रकृति क्रिया माना नहीं, अन्य गुणे भी करता रहूं गुणा गुणे सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन थे, पंचेत से तो ऐसे से कर्तापना इसमें है नहीं, भोक्तापन में है नहीं। वास्तव में ये कर्ता भोक्तापना मिटाना नहीं है, किंतु स्वीकार ही नहीं करना है। कर्ता भोक्ता पढ़ना स्वीकार नहीं करना है, बस गुणा गुणे स्वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया तो स्वर्तन थे, प्रकृति कर्माने क्रियमाना सर्वस ये प्रकृति द्वारा उत्तर क्रिया है। ये जड़ विभाग में है, कामर क्रोध लोभ मोहर मद धर्म सर ईशा द्वेष दम्भ पसंद जितने विकार है सब शरीर में। शरीर के साथ में एकता कर लेता है तब मानव तक हमारे में है। ये शरीर के साथ एकता कर लेते हैं, ये अध्यास है। वास्तव इसमें करना बहुत पड़ना है। यथार्थ सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित होते तब देह नोपलिप्य थे, सब जगह व्यापक रहता वह भी देह में लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशित एक कृष्ण लघु भी संपूर्ण को एक क्षेत्र प्रकाश होता है, ऐसे क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश मिलता है। तो क्षेत्र क्षेत्री नाम क्षेत्री है, क्षेत्र मत्स्यास्थिति क्षेत्री ऐसा नहीं है। ये चेतन है, ये जड़ है, सब क्षेत्र प्रकाश मिलता है। तो कर्ता भोक्ता अपना में है नहीं, कर्ता भोक्ता अपना स्वीकार न करे, मिटाना ये बात नहीं है। कर्ता भोक्ता मिटाना है ही नहीं, मिटाओ क्या, स्वीकार ही नहीं करना है। ये जिद में है सब, जितने विकार होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड सब प्रकृति में है, प्रकृति में अपने में कोई नहीं है। इस बात से निषेध करता है विहाय कामान पुमाते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, यह निषेध निषेध में विहाय कामान निष्प्रिय निर्मम निरहंकार रहित है, ये स्वतः स्वाभाविक ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार रहित होने से स्थिति ब्रह्म की स्थिति ब्रह्म स्थिति प्राप्त। अंतकाल में विशेष सोचा तो मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में मुक्त है ये स्वतः स्वाभाविक, जड़ता के साथ मिला हुआ नहीं है, मिला हुआ मान लेते हैं। ये मान्यता है, यही मिटानी है, इनके साथ शरीर के साथ मिलते मान्यता है, मिटानी है। मिटाने के लिए ये कहा देह दे ही। करते तो बोलते तो खास इनमें है नहीं, ये प्रकृति के लिए माना नहीं, प्रकृति वश कर पाया नहीं, माना नहीं सर्वसा प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा प्रत्येक गुणों के द्वारा इंद्रिया ये जड़ में ही है, जड़ विभाग में क्षेत्र विभाग है ही नहीं, बस जो नहीं है वो स्वीकार करता है। हमारे में ये है नहीं, इसको स्वीकार न करें। आपका सबका स्वरूप देह वाला है, वो देह वाला है नहीं है, देह वाला कहा जाता है, आप बिल्कुल निर्लेप है, निर्लिप्त है। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, आप अव्यक्त मूर्ति है, ये व्यक्त है, शरीर व्यक्त होता है, इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की प्रकृति है, ये भेदों वाली ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये स्वयं परा प्रकृति है। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार मे भिन्ना प्रकृति अपरे यम यम अपरा इतना प्रकृति विद्धि इसे अन्य प्रकृति है मेरी प्रकृति, ये परा प्रकृति है, वो अपरा है, अपरा जड़ है, चेतन नहीं चेतन है, तो इसका शरीर का संबंध नहीं है। शरीर के साथ अपने को मान लिया है, इस बात से क्षेत्रीय कहलाता है, शरीर कहलाता है, देह कहलाता है, वास्तव में है चेतन है शरीर जड़ है, दोनों जाति अलग अलग है, देह मस्ता देह ऐसा नहीं है। ये इस बात को ठीक जान लेंगे ऐसा है ऐसा ही, और है जैसा जानना है उसका नाम है ज्ञान है। तत्व ज्ञान बोध परमात्मा तत्व की प्राप्ति जो ज्ञान है, वो ज्ञान है जैसा है वैसा जानने का नाम है ज्ञान है। शरीर के साथ वैसा संबंध नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त है। ज्ञानादय केवल ज्ञान से केवल की प्राप्ति होती है, भक्ति के रस में भगवान बना हो जाता है। भगवान ने ये बात बताई है, सब नहीं हो, सर असर सर चेतन सावर जंगम सब कुछ सब परमात्मा ही है। भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है, जो कौन मान लेना भक्ति में द्वैत है, भक्ति में द्वैत नहीं है, भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है, जहां जहां ज्ञान मार्ग है वहां द्वैत आया है, क्षेत्र और क्षेत्र की देह और देही क्षेत्र और क्षेत्री इसमें सद सच्चा हम अर्जुन सत असत्ता हम एव सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं, सत भी मेरी प्रकृति असत भी मेरी प्रकृति है, अद्वैत है भक्ति में सद सच्चा हम अर्जुन हमें सत असत दो है, हिमा सत ही भगवान स्वरूप ही है, इस बात से एक विलक्षणता होती है। ज्ञान मार्ग में तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो ज्ञान का प्रकाशक है, ये वस्तु का प्रकाशक है और है, तो प्रकाश को प्रकाश से अलग कर दे तो अलग करने से प्रकाश की सत्ता बहुत समय तक रहती है, इस बात से जल्दी बोध नहीं होता, और सब भगवान ही है वासुदेव सर्वम, ये गीता का सिद्धांत है, बहु नाम जन्म नाम मंत्र ज्ञान वान प्रवर्धते वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव जल सेवन थावर जंगम। इसमें ज्ञान ठीक होता है एकदम बहुत और जहां विवेक की प्रधानता रहेगी, एक विवेक की प्रधानता एक भाव की प्रधानता, भक्ति में भाव की प्रधानता है, तत्व ज्ञान में ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता वहां क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान यत्र ज्ञान मधुर क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान जो ज्ञान है वो मधुर ज्ञान है, तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है भक्ति है, और सत सत एक ये भक्ति है। लोगों की धारणा है कि भक्ति में द्वैत है, वो विश्वास से परमात्मा के साथ में द्वैत है, वो भक्ति में है, परंतु द्वैत वास्तव में नहीं है, एक परमात्मा ही है, इस वास्ते सत सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हम एव सत भी मैं हूं असत भी मैं ही हूं, अपराप्रगति मेरी है पराप्रगति भी मेरी है, आठ प्रकार की अपराप्रगति और एक पराप्रगति नौ एक भगवान दस है, सातवें अध्याय में ठीक तरह से विवेचन है। तो अपने स्वरूप जो स्वरूप है चेतन और स्वरूप के साथ में देह नहीं है, पर भक्ति मार्ग में सब एक बताया है, भाव प्रधान है भाव, और ज्ञान में विवेक प्रधान है, विवेक में दो होते हैं विचित्र पृथक भाव है विवेक मंत्र है, जिनमें दो होते हैं, तो विवेक प्रधान ज्ञान मार्ग है, भाव प्रधान भक्ति मार्ग है, भाव में सब है। इस वास्ते गीता ने विवेक विपक्षा भाव को श्रेष्ठ बताया, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, तो ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हुए भी भक्ति को उससे भी श्रेष्ठ बताया। हे नाथ हे मेरे नाथ, कोई भी दोष आवे तो हे मेरे नाथ पुकारो भगवान को, जहाँ कहीं अपने आफत देखे, जहाँ कहीं विक्षेप आवे, जहाँ कहीं विघ्न आवे, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, दूर हो जाएगा। भगवान की कृपा मुख्य है, कृपा कृपा का सहारा नहीं करना। माँ माश्रित धंधे है, माँ माश्रित धंधे है, भगवान का आश्रय ले गए तो करते हैं। ते ब्रह्म थे तो ब्रह्म जान जाते, ब्रह्म जान जाते, अध्यात्म जान जाते, माँ माश्रित धंधे भगवान के चरणों का आश्रय ले गए। भक्ति और सब भजन करो, आश्रय भगवान का रखो, भगवान की कृपा से सब ऊंचा होगा। अपनी तरफ से जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य सब लगा दो। अर्जुन को भी येगा सब शासन, युद्ध युद्ध करो वो सब शासन दिया है, दोनों तरह बाण चला है। तो काम करने में अपनी शक्ति पूरी लगानी चाहिए, होगा भगवान की कृपा से, अपनी शक्ति पूरी लगा दो। आलिश बर्बाद नहीं, तत्परता से होगा भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा नहीं माने तो अहंकार आ जाएगा, मैंने ये किया, अहंकार राक्षस महा, अहंकार राक्षस महा, दुखदायी सब भांति, छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत। भगवान के आश्रय ढूंढने से अभिमान नहीं आता, भगवान की कृपा से हुआ है। अर्जुन ने ये अंतर किया है, नष्ट मोह स्मृति रहा तत्प्रसादात में अचुत, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से होता है। उसमें अपना अंगा है ही नहीं, अपने करते तो है ही नहीं। तत्प्रसादात मत प्रसादात आप लोग दे शाश्वत पद होते हैं, मेरी कृपा में शाश्वत से पद को प्राप्त हो जाएगा। मत प्रसाद तरीशी तो भगवान ने कृपा का सारा मान करे और उत्साह से काम करो। भगत को अपने उतार करना नहीं, सर्व धर्मांतर जय मामे कौशलम ब्रज अहम तो सर्व पाव मुक्त, सब पापों से मुक्त भगवान करेंगे। तो शोक मत करो, भक्ति में सब भाव भगवान करे भरे, तेसा महम सुबद्धता मृत्यु संसार सागरात हवामी नचरात पार्थ मजावेश तीर्थाम। भगवान बनेगा दो, भगवान का आश्रय लेकर सब काम ठीक हो जाएगा। आप साफ स्वतः उनसे कृपा से बड़ा बल रहता है, भगवान की कृपा का बल बहुत जरूरत है, बल है प्रभु कृपा जैसे होता है। इस वास्ते बड़े उत्साह से चलो, हमारे भगवान की कृपा है, हिम्मत नहीं आती। पारमार्थिक दृष्टि से चलने वाले को कभी भी हार स्वीकार नहीं करनी, मनुष्य मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। तो फिर हम हताश क्यों हुए, निराश क्यों हुए, जिसके लिए ही शरीर मिला है वो प्रकृति भगवान दी है, योग्यता दी है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दिया है, योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है। विश्वास से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, सब ठीक हो रहा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ नाम जपते हुए विश्व हे नाथ हे नाथ। माँ मा सत्य भगवान का से लेकर सुना है उसकी विजय निश्चित है। भगवान ने खुद ने कहा सर पाप है विवाह मोक्ष मार सोचा तुम जितो अर्जुन ने यह कहा अंत में कर से वजन तब आप जो कहो वो स्वीकरण पहले कहा है दूसरे अध्याय में नए युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा तो अंत में कहा कर से वजन तो आपके आगे वर्ण करूंगा। फिर भगवान वो वच नहीं भगवान ही बोले ठीक है भगवान को आश्रय लेकर के चलो उत्साह से दूसरे के पर सब अपना बल नहीं है अपनी योग्यता बल अधिकार से लगा देना चाहिए भगवान क्योंकि ये शक्ति भगवान ने दी है योग्यता भगवान ने दी है बल भगवान ने दिया है अधिकार भगवान ने दिया है तो भगवान ने चीज भगवान ने चरणों में लगा दी तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये आपके वस्तु आपके चरणों में खूब आनंद में मौज में भक्ति की चिंता नहीं होती चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद चिंता भगवान को बालकों को चिंता नहीं होती बड़े भाई बड़े आदमी पर आती चिंता बड़े अधिकारी मानता है ज्ञान पर ज्ञान ज्ञान ते प्राप्त मंत्री में आम हरदम पुष्ट रहो भगवान के चरणों के शरण देकर आश्रय भगवान भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ मिलता है क्योंकि सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झटे जाए नकली नहीं सच्ची सच्चाई के साथ मैं भगवान का हूं मां में कम शरम मर जाए। अर्जुन ने पूछा तद एकम व निश्चित है निश्चय हो आपने निश्चय एक बात कह दो एक बात यह है मां में एकम शरम तू चिंता मत कर साधन में गया मां सोचा छोड़ मां सोचा देवी संपत्ति में आप देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है चिंता और सिद्धि में भी कहते हैं मां सोचा छोड़ो मेगा अठारह मेगा मां सोचा संपन्न देवी सब धन बढ़ते मां में कम से न मर जाए आंता सर्व पापे मोक्ष यामि मासुस सोसम मासुस सोम आकाशे यह प्रभु विष्णु आश्रय लेकर खूब निशंक होकर निर्भय होकर निशंक होकर निशोक होकर न शोक है न शंका है न चिंता है न भय है न उद्वेग है भगवान का शिष्य हो जाएगा सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।